ชามาก่อเป็นเหยื่อคอยล่อต่อถ้าพบผู้พันกิเลสแสนฉลาดคมภายนอกรื่นรมแสนสุขสมสำราญแต่ภายในร้อนดังไฟเผาคลานตลอดคืนวันนั้นและไฟเผาใจ ร้อยพันนาน